वनाल महं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितललिनाशयं विस्फुरन् मंदहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नवगोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्ताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो भावति श्रीहरिः अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्य नमस्कार। महात्माओं, गुरुजनों, आचार्यों और संतों के चरणों में विशेष नमस्कार। कुछ साधन संबंधी प्रश्न हैं, कुछ और प्रश्न, तो ये तो रात के लिए अगर हुआ तो रख लिए जाते हैं। अभी वो लीला वाला प्रसंग चल रहा है, तो विभिन्न रुचि के लोग होते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही सुनने कहे की भी इच्छा होती है, ठीक ही है, पर वो साधक और साधन संबंधी बातें हैं, बहुत काम की, इसमें कोई संदेह नहीं। पर इस समय के लिए दो चार दिन शायद ये लीला का क्रम चले, ऐसा बहुत लोगों का आग्रह है, इसलिए कम से कम आज तो वही चलता है, कल के लिए देखा जाएगा। बड़ी एक मधुर लीला के लिए आज कहा गया है, वो है गोपी उपालम्ब लीला। भगवान के बाल चरित्र का एक सर्वांग सुंदर, बहुत ही मधुर प्रसंग है ये। सबसे पहले इस लीला चरित्र के संबंध में कहने से पूर्व ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं। किसी नाम से डर जाना भी अच्छा है, बुरा नाम भी, पर भगवान में सारे नाम सारे रूप खप जाते हैं, उन्हीं में हैं। ये गोपीउपालम्ब लीला में इसका हेतु है माँ चोरी, चोरी शब्द का भगवान के साथ प्रयोग होना बुद्धिवाद की दृष्टि से अनुचित है। क्योंकि भगवान भी और चोर भी जो धर्म की स्थापना के लिए अवतीर्ण हुए धर्म स्वरूप, वो चोरी कैसे करें? भगवान का एक नाम आया है वेद में, तस्कराणाम पतये नमः, चोरों के सरदार को नमस्कार। तो फिर एक दूसरी बात, पहले जो बात अपने ही के भगवान की बात हो रही है, चोरी वहीं पर मानी जाती है जहां दूसरे की वस्तु हो और उसको कोई ले, अथवा जिसकी वस्तु चोरी जाए उसको अपनी वस्तु के चोरे जाने का दुख हो, अपनी वस्तु को न चोरा जाना चाहता हो। पर यहां दोनों उल्टी बातें हैं। जगत का जो कुछ भी है सारा का सारा भगवान का है। भगवान के सिवा इसका स्वामी और कोई नहीं। सारी प्रकृति के अधीश्वर तो सर्वनियंता भगवान है। और जहां ये चौर्य लीला होती है वहां पर तो ये भक्तवांछा अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधा निधि भगवान, अनंत ऐश्वर्य सागर भगवान, ये केवल भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही ये कार्य करते हैं, चोरी करने के लिए नहीं। तो इसलिए ये चोरी है भी नहीं। और फिर भगवान सर्वसमर्थ है, तो इसकी थोड़ी सी बात ये समझ लें कि एक दिन बड़े बड़े हेतु बताए गए हैं। एक दिन यशोदा मैया दही बिलो रही और माखन ऊपर तक आ गया। अब लाला की बाल सुलभ चेष्टा है, मैया माखन दे, अरे बोले जरा निकाल लेने दे तब में मिलेगा माखन। अब लाला को तो इतना धैर्य है नहीं, बाल सुलभ चेष्टा है ना, इतना धैर्य है नहीं। तो लाला ने कहा मैया देखू क्या है। मैया यो देखने लगी तो लाला ने हाथ डाल करके मटके में माखन लेके क्या किया, अरे मैया चीठी गिर गई थी इसमें। तो यहां क्या किया, तो पहुंच रहा था हाथ लग गया। अब बोले भगवान और मिथ्या भी बोलते हैं, ये दूसरा बुद्धिवादियों का अभियोग होगा इसके ऊपर ऐसी। तो माता बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो ना लाला कितना चतुर हो गया, नन्हा सा मेरा ये लाला कितनी चतुराई से मुझसे तो कह दिया ऊपर देख और अपने ये माखन खा गया, बड़ा चतुर बड़ा। तो गोपांगनाएं खड़ी देख रही थी, उनके मन में आया कि हाय हाय ये मैया का कितना सौभाग्य है, ये कितना मैया किस किस प्रकार से ये लाला के माधुर्य का रसास्वादन कर पा रही हैं। हमारा कहीं भाग्य होता और कहीं हमारे घर पर यूं आते पर हमारे माखन गिरोने पर तो क्यों आवेगा। हम माखन रख दिया करें और ये आ करके चुपके से खा लिया करे और हम देखती रहें। और सुभद्रा जैसे मैया कुछ नाराज सी हुई, हम भी नाराज हुआ करें हुआ करें, और ये जरा मुंह बनाया करें तो कितना आनंद आवेगा हमको। ये मनोरथ किया गोपांगनाओं ने। भगवान भक्तवान का कल्पतरु, भगवान को तो भक्तों का मोर सिद्ध करना है, उनको इच्छा उच्छा तो है नहीं, वो तो इच्छा रहित है। तो बस इन्होंने कहा अच्छे अच्छे बात हमको मंजूर, मन ही मन स्वीकार कर लिया। तो अब ये घर घर में बात फैल गई, आज वहां गए, कल वहां गए, परसों वहां गए, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। दधि माखन चोरी करी लय हरी, द्वार सखा संग खार। अब वो यही बात बोले, आज तो हमारे यहां तो आए थे, वो हमारे यहां तो 3 दिन से आए ही नहीं, अब बोले क्या करें, मैं तो बाट देख रहे हूं, तो कल आ जाएंगे। बोले हमारे यहां तो आज आ गए, बस वहां दूसरी बात नहीं। को कहती की भांति हर को देखूं अपने धाम, फेरी माखन देऊं आछो खाए जितनो श्याम। को कहती मैं देख पाऊं भरी धरूं अखबार, को कहती मैं बांझ राखूं को सके निर्वार। इस प्रकार से बस वो ठीक ठीक यही मनोरथ करने लगी, और भगवान इसी प्रकार से उनके घरों में जा जाकर खाए रहे। ये रोज की चर्चा हुई। अब गोपियों के मन में एक नवीन आकांक्षा और पैदा हुई कि जितना लाभ मिलता उतना लोभ होता है, तो नई आकांक्षा ये पैदा हुई कि मैया को जाके उलाहना दें और श्याम सुंदर पास कहीं बैठे हों और उलाहने को सुन करके देखें उनकी मुख मदुरा कैसी बने, कि हंसते हैं कि खींचते हैं कि डरते हैं, वो देख करके हमें बड़ा आनंद आवेगा। तो उलाहने की बात सोची। तो एक दिन की बात, ब्रजेश्वरी नंद रानी दधि मंथन कर रही। अब वो दधि मंथन की जब ध्वनि होने लगी तो मैया के कमर देश में जो किंकिणी पहनी हुई है करधनी में घूंघुर लगे थे, कट किंकिणी वो बज रहे थे। तो वो दधि मंथन की आवाज, रो आवाज, तो लाला तो बाल्य सुलभ चेष्टा लाला के मन में आई कि हम भी जरा नाचें। छोटे से ही थोते, क्योंकि ये मैया से बहुत बार सुन चुकी कि नाचने से माखन मिलता है। तो मैया मथ रही है, मथने के बाद देगी माखन, पर प्रसन्न हो जाएगी तो बड़ा अच्छी तरह से दे देगी, जरा ज्यादा देगी तो ये लगे नाचने। तो नाचने में क्या हुआ, इनकी भी जो करधनी थी, करधनी वो कटकिंकनी के वो घुंघरू और पैरों के नूपुर, ये साथ साथ बजने लगी। ये नाच रहे हैं और वो साथ साथ वाद्य चल रहा है। अब वो आकाश में जो वहां से, अब ये भगवान की बाल लीला देखने के लिए देवालय में तो नित्योत्सव हो गया, वहां देवांगनाएं भूल गईं, वहां तो बस सवेरा हो के आकर के तमाम आकाश में वो विमानों पर छा जाएं, देखते रहे आज क्या लीला, देखें आज क्या हो रहा है। तो बस आकाश पथ में सुरगण और सुरबालाएं वो इनको देख देख कर सब बेसुध होती जा रही हैं, और इस प्रकार भगवान नाच रहे हैं। अब उनको ये भी भान नहीं कि हम क्या देख रहे हैं, सब अपने आप को भूल रहे हैं। अब वो नाचना तो बंद होता नहीं, वो बड़ी सुंदर सूरदास जी की सूझ है, वो कहते हैं क्यों क्यों मोहन नाचे जो जो रई घमर को होइरी, जो जो रई घमर का त्यों त्यों मोहन नाचे जो जो रही घमर को होए री तैसे किंकन धुनी पग नूपर सहज मिले सुर दो स्वर मिल गए कंचन को कठुला मनि मोचन बिच बघन बघनखा बिच बघन रहो कोयरी देखन बने कहत नहीं आवे उपमा को नहीं कोयरी निरखी निरखी मुख नंद सुवन को सुरवर आनंद होयरी सूर भवन को तीर नसायो बन गई जननी जसोयरी। गदी मंथन तो समाप्त हुआ पर इनका नृत्य समाप्त नहीं हुआ। उसी आवेश में नाचते रहे। अब रानी अपने हाथ में बड़ा उज्जवल उज्जवल सफेद सफेद नवनीत का एक पुष्ट खंड ले लेती है और नीलमणि को देने चलती है। अब वहां एक और आश्चर्य हुआ। वो वहां पर श्याम सुंदर नाच रहे थे, वहां तमाम मणियों के स्तंभ थे। तो ये नाचे हैं तो मणि स्तंभ में श्याम सुंदर का प्रतिबिंब दिख पड़े, ठीक वैसा का वैसा ही। मैया उधर देखें तो उधर नाच रहा एक, इधर देखें इधर नाच रहा एक। तो मैया के मन में आया कि ये है कि वो है, ये लाला नाचता है कि ये इधर नाचता है। वो महिषम की बात तो भूल गई मैया। तो वात्सल्य भावा वेश में रही तो सोचा कि दो हैं, दो हैं तो बस। चित्त में अत्यंत प्रसन्नता, दो हैं। अब रस की लहर जहां उठती है ना वहां बुद्धि ढक जाया करती है। रस की लहरों में ये बुद्धि बहुत काम दे तो रस का स्वादन आस्वादन नहीं होता। तो मैया ने दो भाग कर लिए, माखन के लोंदे के दो भाग कर लिए कि दो को देना है ना। नृत्यंतमत्यंत विलोकनीयम कृष्णम मनिष्ठम भगतम मृगाक्षी निरीक्ष साक्षादिव कृष्णम अग्रे द्विधावित नवनीतम एकम। ये कृष्ण करनामृत का सुंदर श्लोक है। तो कहते हैं कि मैया ने देखा कि दो हैं, दोनों को देने हैं। तो मैया ने नवनीत के उस लोंदे के माखन के लोंदे के दो हिस्से कर लिए। देखा ये भी नाचता, देखा वो भी नाच रहा, ये प्रेम विभ्रम। तो मैया ने जब दोनों तरफ दोनों हाथ उठाए तो वहां गोप सुंदरियां बहुत सी वो उलाहना देने के लिए आई थी, बहुत नहीं दो चार ही आई थी, पहला दिन था। तो उनका प्रेम उमड़ा और वो भी भ्रांत हो गई। अब वो क्यों आई है भूल गई। अरे उलाहना देने आई है मैया को श्याम सुंदर की वो भंगिमा रूप भंगिमा देखने, इसको भूल गई। अब वो नंद भवन और नंद का आंगन और स्तंभ और ये यशोदा गोपी गोप सब विलुप्त हो गए, बच रहे केवल और केवल वो नृत्य पर नाचते हुए अगणित श्री कृष्णचंद्र। न मालूम कितने श्री कृष्ण नाच रहे हैं। उनका यह आवेश जब शिथिल हुआ तो देखा कि श्याम सुंदर तो माखन का लौंदा लेके चले गए, खेलने को भाग गए। तो यशोदा रानी ने कहा, रही बहनों बैठो बैठो, तुम लोग क्यों आई हो, क्या बात है। तो कहा हम लोग आई तो थी लेकिन आज तो कोई बात नहीं है, फिर बात। अब वो उलाहना देने आई थी पर उलाहना दे न सकी। तो इस एक गोपी इसके पहले दिन भी आई थी तो वो तो गौशाला में ये इसी का है, ये लेना नहीं है किसी दूसरे का। वो गौशाला में जाकर दूने से पूर्व ही उसके बछड़े खोल दिए थे लाला ने, तो गोबर से दूध उसके पी गए थे तो आई थी उलाहना देने, पर वो आ करके जब देखा लाला को बैठे गोद में तो भूल गई, तो भूली री उलाहने को दैवो परिगे दृष्टि श्याम घन सुंदर चकृत भई थी तैबो चित्र लिखी सी ठाढ़ी वालन को समझे समझे वो चतुर्भुज प्रभु गिरधर मुख निरखत कठिन भयो घर जाए वो घर जाना मुश्किल हो गया। इस प्रकार दो दिन तो बीते। अब तब इन्होंने ये गोपियां इकट्ठी हुई, इनकी सभा हुई है, इन गोपांगनाओं ने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल की चीज है, दो दिन बीत गए ऐसे के ऐसे और हम लोग तो जो गई सो वहां पे सुध-बुध खो बैठी, तो अब कल ये काम करें कि हम सभी चले नंद भवन को उलाहना देने के लिए, बहुत सारी इकट्ठी होकर के चले। और यदि अब देखिए उनका मनोरथ क्या है, कितना सुंदर मनोरथ है। वो कहती हैं कि यदि हमारे सौभाग्य से उस समय वो पद्म विनंदित श्री श्याम सुंदर के चंचल नेत्रों में जरा भी भय की छाया पड़ जाए तो कितना सौंदर्य उनका निखरेगा, वो हम देख करके निहाल हो जाएं, तो अब सब चलेंगे। तो किसी प्रकार रात बीती, गोप सुंदरियां जो रात भर मनोरथ करती जागती रही। अब उनके लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी, श्याम सुंदर की मुस्कान को उनकी भय विजड़ित मुख मुद्रा को देखना ये उनके तो जीवन का एक महान से महान लाभ था। रात भर जागती रही, किसी को क्षण भर भी अगर नींद भी आई तो उसी उलाहने का ही स्वप्न देखा उसने। बस प्रातःकाल के जब हवा लगी तो प्रातः समीर का स्पर्श पाते ही सब उठ खड़ी हुई और अपने अपने कर्म से निवृत्त होकर मनोहर साज से श्रृंगार से सुसज्जित हुई और दिन भर का सारा काम घर के स्वामियों को सौंपा और दल के दल सब अब चली नंद महल की ओर। अब इधर ब्रजरानी यशोदा मैया अपने लाला श्याम सुंदर को गोद में लिए सिंहासन पर विराजमान है। ध्यान करिए इसका बड़ा सुंदर। श्री कृष्ण आज कलेवा करके खेलने बाहर नहीं गए, सभी उन्हीं की लीला शक्ति की प्रेरणा से हो रहा है ना। अब वो जननी के माँ के गोद में उठकर कहने लगे कि मैया मुझे मेवा खिला। अब आज यशोदा के आनंद का पार नहीं, क्योंकि श्याम सुंदर ने आज तक कभी इच्छा प्रकट नहीं की गोद में बैठ के कहे कि मैया मेवा खिला। कभी कभी मैया बड़ी मनोहार करती, खुशामद करती, तब कहीं दो एक दाना मुंह में ले लेते, और आज तो ये कहते मैया मेवा खिला। तो कृष्णचंद्र रुक जाए खाने के लिए, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात। तो आज उनकी ये चेष्टा देख करके मैया परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई। अब स्वर्ण के थाल में मेवा सजाकर मैया बैठ गई और उनके मुखचंद्र की शोभा देखती हुई धीरे धीरे मेवा खिलाने लगी। कुछ खाते हैं, कुछ मैया के आंचल पर बिखेर देते हैं, कुछ क्या क्या करते हैं। इस प्रकार से ये रंगमंच की रचना हो गई है। अरे कोई खेल हो तो पहले उसके लिए स्टेज चाहिए, तो स्टेज बन गया। अब क्रमशः दल के दल वो इकट्ठी होने लगे, सब गोपांगनाएं देखते देखते नंद बाबा का आंगन भर गया। अब वो उनके आभूषणों के झनकार से सारा नंद प्रसाद मानो मुखरित होने लगा। नंदरानी बड़े उल्लास से सबका स्वागत करती है, क्यों आई इतनी सबके सब, ये लाला की कोई अच्छी बात कहने आई होगी, लाला के सिवा और तो कोई नंदरानी के मन में बात है नहीं। पर ये बोली आज इनको बुलाया तो था नहीं, कुछ जवनार व्यवनार तो थी नहीं, ये सब एक साथ क्यों आ गई। मैया सोच रही है अब सब कुछ पूछा ताछा, सब प्रसन्न होना, घर में सब राजी, बोले हाँ बहुत राजी। तो एक गोप सुंदरी ने मानो इस नाटक का अभिनय का मानो मंगलाचरण किया, कहा सही ब्रजराज भागिनी भावि नितान्त दुरंत भाव और तव कुमार यदयम द्विपत्र एवाधुनाधुनान ये भुवन मवालमान संपल्ली लोक पल्ली लोक कृतम अभ्यास स्थित्वा वा किं विधास्यति। वो बोली ब्रजरानी क्या बताऊं, ये तुम्हारा नीलमणि अभी तो जरा सा है, ये बड़ा छोटा सा शिशु है, तो मालूम होता है ये आगे चल के बड़ा उच्छृंखल हो जाएगा। अरे अभी अभी तो एक छोटा सा पौधा है, अभी इसके केवल दो पत्ते लगे हैं, विपत्र अभी तो अंकुरित होकर दो पत्ते निकले हैं, इसी में यह दशा है कि ये सारे भुवन को कंपित कर रहा है, और कहीं ये बहुत इसकी शक्ति जब विकसित हो जाएगी तो फिर हमारा ये क्या करेगा, ये ऐसा ही अभ्यास कर रहा है। तो ये तुम्हारा नीलमणि जब यौवन में प्रवेश करेगा उस समय ब्रजपुर की क्या दशा होगी, मैया कभी तुम सोचते भी हो, ये कहकर गोप सुंदरी मौन होगी। अब इससे कहने की उसमें ताकत नहीं, क्यों नहीं कि वो गोपी नंदरानी की गोद में बैठे हुए श्री श्याम सुंदर की ओर जो जो देखती क्यों तो उसका हृदय उल्लास से भरता जाता, हंसी आने लगती। अब कठिनता से हंसी रोकती बिचारी, पर ये हंस दे तो उलाहने की सारी मुद्रा नष्ट हो जाए, जा गंभीर बन के उलाहना देना पड़ता है ना, हंसना चाहती नहीं सारा खेल बिगड़ जाए, इसलिए इतना ही कह सकी आगे कह नहीं सकी। यशोदा रानी बोली अरे बहन तू तो कविता सुनाने लगी, बड़ी विद्वान है, अरे मेरे नीलमणि ने क्या किया ये तो बता, छोटे से ने बड़ा काम करे कौन सा काम कर लिया। मैया यूं सुनना चाहती है कि जैसे उसने क्या चाकुरी का काम किया, मैया ये सुनने के लिए उत्सुक है। अब वो गोप सुंदरी से नीचा के बैठी रही, हंसी रोकना उसके लिए संभव हो गया, इतने में दूसरी बोली कि देखो नंदरानी मेरी बात सुनो, मैं बताती हूं कि नीलमणि बड़ा नटखट हो गया है, तुम्हें सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, अब ब्रजपुर में तो कितने घरों में तो गायों का दोहना बंद हो गया, गायों के थन में दूध बचे तब न दोहना हो, ये क्या करता है कि वो दोहन के समय से पूर्व ही गोष्ठ में जा पहुंचता है, और अकेला नहीं सारे दल बल के साथ सैकड़ों सैकड़ों सखाओं को साथ लिए, और हम लोग जान नहीं पाती कैसे कब आ जाता है ये, और वहां जाकर जितने बछड़े होते हैं सबकी रस्सी खोल देता है, और हम समाचार पाकर दौड़ती हैं, हमारे परिवार के सब गोप दौड़ते हैं, तब तक वो बछड़े दूध पी चुके होते हैं, तो और हमारे पहुंचने में मालूम नहीं क्यों विलंब हो जाता है, हम जल्दी भाग जाना तो चाहती हैं पर पहुंचने में देर हो ही जाती है, और ये तो ऐसा समय जानता है कि हम जब किसी काम में लगी होती हैं, और ये तो भी जान लेता कि इस समय आने में इनके देर होगी, तभी ऐसी चेष्टा करता है, और इसे देखकर जब हमको गुस्सा आता है, क्रोध करती हैं, तो हमारे क्रोध करने पर हंस लेता। अरे बजरानी क्या बतावें, इसकी हंसी में तो कोई जादू है, ये जो हंस देता है तो हमारा सारा क्रोध शांत हो जाता है, हम भी हंस पड़ती हैं। वत्सान मुंसन कोई कुछ समय कुछ संजात हाथ अदुग्ध दुग्धेश गवां गणेश निपाय तेष विमुच्यवस्थान संभूय भूया क्रियते यदा वा रोष सदा मुंपति तम स्मृते न जब हंसा तो सारा क्रोध जाता रहा। तो इसकी बात सुन करके और नंदरानी पूछने लगी, अच्छा री ये तो बता, हंसकर पूछा ये योग करता क्यों है, कुछ तो हेतु होगा इसका करने का। तो इसका उत्तर दूसरी गोपी देने लगी, बोले नंदरानी ये तो यहां तुम्हारा राज्य है और तुम हो मालकिन, ये रहा तुम्हारा बेटा, तो हम सब भी इसे इतनी ऊंची दृष्टि से देखती है तुम जानती हो, तो लेकिन मैया अब इसका दोष मैं बताऊं तो नाराज मत होना भला। देखो ये हमारे घर में जितना स्वादिष्ट नवनीत दूध दही है उन सब को लूट कर खाने के लिए ऐसा करता है, और कोई हेतु नहीं। और ये स्वाभाविक ही हम सब बछड़ों को बांधने के लिए जब जाती हैं तब घर होता सूना, तो ये नीलमणि हमारे घर में घुस जाता है और दही दूध मक्खन जितनी वस्तुएं रहती हैं सबको लेकर स्वयं खाता है और सखाओं को खिलाता है। क्षमा करना, ये चोरी की और लूटने की कला बहुत जानता है। सर्वथा मन जो युक्तियां हमने कभी सुनी नहीं जानी नहीं, ऐसी ऐसी युक्तियां ये लगा करके मनमानी करता है, ये बड़ा निपुण आचार्य है। सेम स्वाद कल्पित से हो गई भागवत में कम से वो पाए गुरु रेम अखिले, ये चोरी में सबका गुरु है आचार्य है। तो बजरानी हंसी, विनोद की हंसी महसूस बोली, बहन तू मालूम होता बड़ी कृपण है, कंजूस बहुत है। अरे तूने अब मेरे नीलमणि को दिया नहीं होगा खाने को, तो बेचारा क्या करे, बच्चे ही तो ठहरा शिशु स्वभाव, बस इसने तेरे घर में कुछ छिपकर खा लिया होगा। ये सुनती तो कई गोपियां बोली, अरे नंदरानी ये बात नहीं, जब हमारे दरवाजे पर जाता है तुम हम जाने कितना मनोहार करती है, कितना आग्रह करती है कि लाला मेरे लाला तू जा या नवनीत खा ले। तुम्हें तो कहता कि क्या मेरे घर में मक्खन नहीं है, तो तेरा मैं घर खाऊंगा तेरा सला, तो मक्खन देने आई है, बड़ी मक्खन वाली बनी है। तो मैया ये दी हुई चीज तो खाता नहीं, इसको तो चुरा कर छिप कर खाने में ही आनंद आता है, ये इसको छिप कर देना भाता। इस बार मैया खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो अंक में विराजित और हंसी हंस करके और लाला का मुंह चूमने लगी। अब श्री कृष्णचंद्र जो है अब तक तो बड़ी टेढ़ी आंख से कभी गोपियों की ओर देखते और कभी मैया के मुंह की ओर देखते, इसलिए कि सोचते कि देखें इनके उलाहने का मैया पर क्या प्रभाव पड़ा, कहीं मैया को गुस्सा उस्सा तो नहीं आ गया, और कहीं ये जो कह रही हैं ये क्या भाव से कह रही हैं, कहीं हंसती हैं कि गुस्से होकर के कहती हैं। तो माँ के भावों का तो परिचय अब लग गया मुंह चूमते ही कि मां नाराज तो नहीं, तो मुंह कैसे चूमती। तो अब वो बहुत लाड लड़ा करके नंदरानी बोली कि बहन अरे इसमें क्या हो गया, ये जैसा मेरा बेटा वैसा तेरा बेटा है, तेरा बेटा ही तो है, नवनीत तो खाया है, तुम्हारे सबके घरों में मक्खन के भंडार भरे हैं, इसने खा लिया तो खा लिया, इसमें कौन सी बात है। तो एक गोपी बोली कि मैया इतने तक सीमित होता तब तो ठीक, ये खाता है ये भी ठीक, और खैर कोई बात नहीं अपने सखाओं को बांट दे तब भी ठीक, पर ये तो बांदरों की सेना साथ लिए जाता है। हजारों हजारों बंदर इसके साथ रहते हैं। ये जब किसी घर में एकांत पाकर घुसा और गोरसपूर्ण जो मटके रहते हैं भरे हुए, उनमें दूध दही निकाल निकाल कर ये खाता तो कुछ थोड़ा ही होगा, पर बंदरों को लगता है फेंकने। अब ये भी नहीं सोचता कि छोटा बंदर है कि बड़ा बंदर है, कितना खाएगा कितना नहीं, ये तो फेंकता ही रहता है। जब बांदर खाते खाते अघा जाते हैं, झांप जाते हैं और खाना बंद कर देते हैं, तब ये कहता है, अरे सखाओ देखो ये गोपी बड़ी फूहर है, इसका तो दही अच्छा नहीं, इसको मक्खन पिलाना आता ही नहीं, अरे स्वाद होता तो ये बंदर नहीं खाते क्या, इसका मक्खन तो बंदर भी नहीं खाते, इसको दही जमाना ही नहीं आता, तो ऐसे स्वाद रहित मक्खन दही का हम लोग क्या करेंगे। यूं कह करके जितने मक्खन दही के मटके रहते हैं उन सबको, अरे बड़े मैया देख हमारी दरिया सास का, पर दरिया सास के समय का पुराने पुराने मटके जो घरों में वो सब फूट जाता है। मरकान भोक्षण विभजित सब के नाथ भांडम बिनती हीला रसम तत्व भुक्ते शाखा मृगान भोजयते प्रकामन न भुंजते थे यदि तृप्तिमन तो भूमो कृत्य विविध भांडम, सब भांड फूट डालता है। अब इतनी बात सुनते बजरानी को बड़ी जोर से हंसी आई, उनको हंसी आई तो ये गोपिया भी हंस पड़ी। अब ये वासल रस की घन मूर्ति ब्रजेश्वरी नहीं जानती, और गोपियों को भी इस बात का पता नहीं, वो भी वासल रस में ही है कि ये तो ऋण उतार रहे हैं रामावतार का। रामावतार में ये क्या क्या हुआ था, सुग्रीव सम्मेलन, बांदरी सेना का आवाहन, समुद्र के वक्षस्थल पर सेतु बंधन और लंकापुरी का भीषण वो रण, ये सब अमित संस्मरण ध्यान में आ गए तो ये देखा कि आज सबको बांट देना है। तो मैया ये श्याम सुंदर तो ये काम हुआ तुमका ऐश्वर्य काम कर रहा था, और इस बात इनके तो ध्यान में नहीं, कथा तो सुन चुकी बहुत दफे राम की, मैया भी और ये गोप सुंदरियां भी, पर इनको ये थोड़ी पता कि यही वो हैं, दूसरे नहीं हैं। तो बेचारे वो बानर उस समय कोई इनके साथ राशन का डिपार्टमेंट तो था ही नहीं, अपने वनों में जाते, अपने जंगलों से फल तोड़ते, इकट्ठा करते खाते, तो वो सब करे। तो इस प्रकार से बानरों के प्रसंग से तो मैया को बड़ा आनंद आया। गुरुदेव को बड़ी देर तक मैया हंसती रही, फिर बोली अपने आप को जरा संवरण करके, मैया अरे तो फिर तुम लेके काम क्या करो, माखन को छिपा के रखा करो, सीधी बात है, घर के भीतर किसी कमरे में रखो और दरवाजा बंद कर दो, फिर ये छोटा सा नन्ना सा बच्चा कैसे लेगा। तो गोप सुंदरियों के एक दल ने कहा कि ये भी कर चुकी है मैया, हम देख चुके, पर इसका तो परिणाम और भी भयंकर हुआ, हमारी इस क्रिया का तो और भी बुरा परिणाम हुआ। ये नीलमणि हम सबके घर गया था, कोई भी वस्तु इसे नहीं मिली कि नष्ट कर सके, फिर तो इसको इतना गुस्सा आया कि कहने लगा कि अच्छा ठहर जा, कल से मैं वो जलता हुआ अंगारा ये लेता आऊंगा, और जहां दही दूध नवनीत कुछ भी नहीं पाऊंगा वहां घर में आग रख दूंगा, घर ही जल जाएगा। और बोले बड़ी काम की बात कही, सखाओं से बोले कि जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं उस आग लगने लायक है, काम की बात है ना, जिस घर की प्रत्येक वस्तु भगवान के लिए वो तो रहने लायक, और जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं वो तो ध्वंस हो जाना चाहिए, और उस घर के बालकों को भी ऐसी मार मारूंगा कि सब याद रखें। तो बोले इस प्रकार इसने कहा और उसी दिन प्रमाण रूप से ये चारपाइयों पर सो रहे हमारे बच्चे सो रहे थे तो उनको चिकोटी काट काट कर रोला रोला कर भाग गया। द्रव्या लावे गृह कुपितो या सुपत्रोष्य तोकान दूरे स्थितो गद्यति तिष्ठ तिष्ठ भो दग्ध्वा गृहम कालिदासी बालकान। तो इसलिए यशोदामान मैया हम तो इसके डर से कुछ न कुछ रख देती हैं बाहर। ये आता है तो हंसकर कुछ खा लेता कुछ फेंक देता है। इतने में एक दूसरी गोपी बोली, बोले मैया एक दिन की बात सुनाऊं मैं तो। एक दिन किसी ने कह दिया कि तू तो चोर है, बस ये कहना था कि तुम्हारा ये चंचल श्याम सुंदर आंखें लाल लाल करके रोष में भर गया और बोले मैं चोर नहीं तू चोर, ये घर मेरा, मेरे घर को तुमने अपना घर कैसे बता दिया, तो और इस घर की सारी वस्तुएं मेरी, मेरी वस्तुओं को अपनी मानती है, इसे तू चोर। चोर ऐसे इति के नुक्त रुद्ध एवं निगदृष्ट स्वम चोर इधमेव मदीयम गे मकलम ही मवैव। और ये सत्य सिद्धांत है, भगवान का घर है, सब चीजें भगवान की है, भगवान की चीज को अपना मानकर भगवान के भोग लगाने में निवेदन करने में हिचकता है आदमी, यही उसकी चोरी है। ये भगवान के धन का चोर बनता है स्वयं और भगवान को चोर बताता है। यशोदा रानी इन बातों को समझे, उनके मुख पर मुस्कान छा गई। एक बार उन्होंने फिर देखा गोप सुंदरियों की ओर लक्ष्य करके फिर बोली, अच्छा बहन अब तुम विस्तार से सुनाओ कि इसने क्या क्या किया। तो लोग तो अपना अपना सुनाने लगी। एक बोली कि बजराज भामिनी देखो, ऊंचे छींके पर रखे रहने के कारण जब इसके हाथ नहीं पहुंचते तो ये पीड़ा और ऊखल की सहायता ले लेता, बड़ा चतुर है। मेरे घर की बात है, जब मैंने देखा कि इसके हाथ, जब इसने देखा कि हाथ नहीं पहुंचते तो इसने एक पीड़ा रखा, एक पीड़े पर दूसरा पीड़ा रखा, दूसरे पर तीसरा रखा, उस तीसरे पर चढ़ करके इसने हाथ ऊंचे किए, एक हाथ से नवनीत राजे का अपहरण करने लगा। इतने में कई सचिव के साथ मैं जा पहुंची, हम सबने रोका। तो रोकना था कि बस छींके पर दही दूध के जितने मटके थे उन सबको इसने पृथ्वी पर पटक दिया। अब ये मेरे घर नहीं सबके घर में ऐसा ही होता, हस्ताग्राह्य रचयति विधिम पीठ को रू भला जय करारभ्ये पीठम विरचयति पीठो परिपुनः तदूर्धम तत्चाल्य तदुपरि समारोप चरण समुद्बाहू शिक्याद सकलम पूर्ण सबको भोग दिया इसने। तो एक बोली कि देखो ठीक है, इतने ऊंचे होते हैं कि जब पास नहीं पहुंचता तो क्या करता है, कोई अगर बर्सी वर्सी पड़ी होती है वहां पर तो उठा करके उसको छेद करता है, हाथ एक बोली उसको उठा कर छेद करता है। और इतना ये चतुर है उसको पता लग जाता है कि किस बर्तन में दही है, किस में माखन है, किस में दूध है, इसलिए उसके अनुसार ही छेद करता है, छोटा छेद, बड़ा छेद, बीच का छेद, जितना छेद करना चाहिए उतना ही करता, बड़ा कला निपुण है ये। वो छेद करके अपने सखाओं को नीचे कर लेता और दही दूध की धाराएं पड़ते सब अपना मुंह में धाराएं बढ़ने लगती है। बोले मेरे घर के बगल में सिद्ध मंत्र यंत्र नहीं तो ना सिद्ध भांडे सुख तद्वित। तीसरी बोली कि एक घटना मैं सुनाऊं, मैंने ऊंचे छींके पर दूध का भांड रख दिया और भांड से चटा कर मैंने उस छींके के घंटा बांध दी कि किसी प्रकार इसका हाथ वहां पहुंच भी जाए तो छिद्र करने लगे तो घंटा बजेगी, तो मैं पहुंच जाऊंगी। ये व्यवस्था करके मुझे काम था, मैं दूसरे काम में लग गई। कुछ देर बाद आकर के देखा तो देखते भैया मुझे तो इसकी चतुराई पर हंसी आ गई। देखा क्या मैंने, एक पीढ़े पर दूसरा पीढ़ा रखा है, उस पर एक गोप शिशु खड़ा है और श्याम सुंदर ने अपने हाथ से घंटा को पकड़ लिया है जिसे शब्द न हो जाए, और फिर उसने उस भांड में छेद कर दिया। जब दूध की धारा बह चली तो उसने मुख के समीप अपने हाथ से अंजलि बांध दी। अब बोले उसमें गिरने लगी, अब ये आनंद में मस्त होकर लगा दूध पीने। कुछ देर तक तो मैया मैं देखते रही, आनंद में मग्न हुई। फिर जब पकड़ने की इच्छा हुई मेरी तो मैया क्या किया बताओ तुमने, इसके मुंह में भरा था दूध तो मेरे मुंह पर दूध का कुल्ला कर दिया। तो मेरी सारी आंखें दूध से भर गई, मैया इसी बीच कूद कर भाग गया। पीछे पीछे निशन्न बालक गले तिष्ठन्स गोपाल को यंत्रातस्थित दुग्ध भांड मम विद्या था जघनकार अवम वक्त्रोपांत कृतांजलि कृष्ण कंपन केवम यपयम पाया जागत गोपिका नयन योर गंडूष फुत्कार करते फुत्कार मार करके कुल्ला कर दिया। कुल्ला कर दिया तो मेरी आंखें सब मुंह भर गया, अब मेरी आंख मिट्टी भाग गया, अब मैं कैसे पकड़ती समय बता देना है, साथ ही बाकी है असर तो आज पूरा होगा नहीं। अच्छा एक एक एक, एक इसी घटना पर एक बोली कि मैया बोली कि तुम सब जो बातें कहती हैं इसी बात करता थोड़ा ही होगा, तुम बात बनाना भी बहुत जानती हो, पर अच्छा है तुम लाला को इसी बहाने देखने आती। तो वो बोली मैया तू बड़ी भोली। तो वो कहने लगी मैया तू भोली है नहीं जानती कुछ इसकी करतूत, ऐसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुभड़ सांवरा पूत। मैया तू भोली है नहीं जानती कुछ इसकी करतूत, ऐसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुभड़ सांवरा पूत। क्या बात हुई, बोले ननद जा रही थी मेरी वह प्रातः ही अपनी ससुराल बना रही थी उसको देने में शकुन बटेरी मैं तत्काल। ननद जा रही थी सवेरे तो मैं तो उसको देने के लिए मिठाई उठाई बना रही थी, चल घर में और कोई नहीं था, बोले खा क्यों नहीं। लगा रही थी उसके मेहंदी मेरी देवरानी थी गस्त छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गश्त। लगा रही थी उसके मेहंदी मेरी देवरानी थी गश्त छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गश्त। देखा घर सूना है आया चुपके से घर किया प्रवेश पक्का चोर न पैरों की आहट भी होने दी कुछ लेश। धीरे धीरे आया पैरों की नहीं आवाज होने दी। एक एक कर बुला लिया फिर अंदर खोला बंद किवार नजर गई है घुसे सभी धीरे धीरे। एक एक कर बुला लिया फिर अंदर खोला गधी भंडार घुसे सभी धीरे धीरे कर लिए सुरतही बंद किवार। आते ही अंदर इसने वो माखन घर का किवाड़ चुपके से खोला और फिर धीरे धीरे कहा जा सब अंदर आ गए तो किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। तब तक तो मेरी नजर गई नहीं, नजर गई मेरी दीखे किवाड़ मुझको दधि घर के बंद मैं निश्चिंत रही ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। किवाड़ लगे देखे तो मैंने देखा कि कोई नहीं है, किवाड़ लगे हैं चोर वोर कोई आया नहीं तो मैं अपना काम में लगे रही निश्चिंत, और ये तो अंदर घुसी गए थे ये अपना सब काम करने लगे। खाली से कर दिए तुर्क मधुदधि माखन के सारे माथ पता नहीं ये कितने थे सब। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है गोपी उपालम्ब लीला और इसका कैसेट संख्या है 240।